Vaikystėje išmoksti, tai paskui neišmoksti paauglystėje. Kur tu sėsi? Pasišyvau. Nežinau, pagalvosiu. Senelio pasaka mažiesiems. Prie ugnelės vakarais. Prie ugnelės vakarais. O bus iš tikrųjų atbūksta? O taip kaip Lenas dabar išmokau kažkaip sukurti. Ar atsirėti tai jis būtė, kad jis oj, aš nebūksta. Manas atbūksta, jis nebūtų taip akiai kaip gali. Mes panus ir dieną kaip apliega. Pas jūs nemažas stiklas, ten yra vėsiau ir dėl to, kur vėsiau, ten sodis ir nusėda. Tai, o čia nudega, kadangi pakūrė visiškai iš šalia. Aš sakydavau, iškiai įdėti dar išgersim arbatos. Thank you. batelių. Jo. Ten yra drąsos maršrutai dabar. Jo, bet reikia irgi su nakvynė važiuoti. Savaitgalį, žinai. Gal užsipūkinti kažkokią miestelį, kur yra. Atominė naktį pamatys. Nu, baisus ten, juodi debesis kilo. Iš Kauno įvažiuojant, reiškia, va, šitie sesės vaikai sako, kaip Černobylį privažiuojom, juodi dūmai, malūnsparniai skraido aplinkui, žinai, sako, žmonės su kaukėm vaikšto, žinai, sako, Černobylis visi. Černobylį peržiūrėjo. Sakė Antanas. Baisus filmas. Baisus. Antanas sakė, iki Butrimiškių, iki ten, kur Zabita gyvena. Zona buvo jau tai. Butrimiškės 5 km 5. Tai Butrimiškėse mano mergaitė viena gyvena. Jo, tai vazavo tai. Miklusienui baisės šitie vakcijos. Tai Miklusienam daugiausiai. O aš tai paskaitau, kad čia gaisras, kad tu žinai, žmonės raginami neįskambinu anytai savo šitai. Vaikštau po kapus, sakau, žinokit, gaisrą sakė, tai kapai, nieko nematau, niekas čia nevyksta, nieko mieste, nieko nevyksta. Į miestą, žinokit, buvo atsisukę gal porą trejatą kartų. Buvo, ketvirtadienį buvo atsisukę. Jo. Sakė, va šaltinių dirbu, tai šitą apsušalikus, apsisukę vaikščių. Nu, aš esu, sakė, iš autobusų stoties namo ten iki lauko gatvės, tai sako, turiu šaliką uždėti, nes pradeda dusinti, žinai, vis tiek ten putinai, jie gulbinės, nu, vis tiek ten. Jo, putinamsia, tai aišku, nu va. Bet gerai, kad ne visą laiką per į miestą putė vėjas, tai būtų šakė. Mažai putė į miestą. Būtų reikėjo evakuoti miestą, jeigu būtų va taip, va putė kaip ant Miklusė. Jo. Nes iš Miklusienų daug kas į Druskininkus važiavo, vaikus vežės, išvežė, kitus polsio namus ten užsukėjo. Tai vat už tai, žinai, ir paskui, tai vat dėl ko mes atnovinom ryšių su ta Mafalda, reiškia, ir su to, per juos man paskambino, čia parašė, kaip jūs ten gyvenat. Lauros butas tušės.